إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, i dalje smo u serijalu družeći se sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. A kako i ne bi, ima li iko preći od ljudskog roda da mu posvetimo toliko vremena kao što je to poslanik sallallahu alaihi wasallam? Sigurno da nema. Poslanik alaihi salatu wasallam nam mora biti draži od očeva naših, sinova naših i samih nas i od sviju ljudi. U protivnom nemamo vjere. Jer ga je Allah tebareke ve taala poslao kao milost svim svjetovima da nas izvede iz tjeskobe dunjaluka Allahovom dozvolom u prostranstva dunjaluka i ahireta, iz obožavanja nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, iz mraka na svjetlo. Rasulullah je tačno boravio na ovom svijetu koliko je bilo potrebno da objasni čovječanstvu ko je, šta je, zbog čega je poslan i kako se ide prema džennetu. A u protivnom, ako se odustane od njegova sunneta, onda je to lijevi put koji vodi direktno bez presjedanja u džehennem. Danas Allah tebareke ve taala sačuva džehennema, a podari nam džennet firdevsil a'la, da budemo u komšiluku sa našim poslanikom alaih salatu wassalam i ostanemo tamo za ebeda. 64. vid ili način, metoda da pomognemo Allahu a poslanika sallallahu alaihi wassalam jeste da postičemo ljude da čitaju izvornu siru, a ne neke izmišljene priče koje se onako smišljaju uz kave i razne druge povode. Ima jedna sira, ima jedan životopis, ono što je poslanik alejhi salatu vesselam o sebi kazao ili prenijeli ashabi da su ga tu i tu tako u takvom halu zatekli. Znači ono što ima ispravan lanac prenosilaca. Sve ostalo bilo iz neninog rukava ili nečijeg filđana, to ne uzimamo. Jer danas imamo razne Israilijate, pa često ljudi u pogledu Allahu i poslanika svašta govori. Vjerovatno nikog nema među muslimanima ko malo posjećuje džamije, a da ne zna priču da se Ejub alejhiselam smrzio u bolesti. To su izmišljene priče. Ili da ne zna da je Musa alejhiselam imao govornu manu. Ili da je Jusuf alejhiselam zamalo učinio zinaluk. I tako dalje i tako dalje. Sve su to znači posljedice neispravnih, neprovjerenih priča i pogrešnih tumačenja određenih situacija kroz koje su prolazili Allahu i poslanici, a na čelu svih njih Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga mi moramo ljude usmjeravati da čitaju izvornu siru koja je utemeljena ispravnim lancem prenosilaca, a svaki prenosioc ima svoju biografiju da se tačno može ustvrditi da li je putem jabuku jeo ili je devi lagao, a da ne govorimo onda da je nekada u životu, u nekom poslovanju ili u nekom ibadetu nešto spušario. Od takvog se sigurno nikad ne bi uzelo. I onda imamo izvornu siru, imamo znači originalan životopis naših poslanika ali se ratu sram, i ne ostaje drugo na vjernicima nego da se nađu u toj siri svakodnevnu svoju, svakodnevni svoj život prilagode životopisu i siri poslanika ali se ratu sram. 65. vid pomaganja Allahova poslanika ali se ratu sram se ogleda u tome da se moraju odbaciti svi šubuhati koje svakodnevno ubacivaju orientalisti u pogledu poslanika alejselatu vesselam. Pa ćemo često čuti priče kako je poslanik alejselatu vesselam činio ženama nasilje tako što je bio ženkaroš po njihovom, da Allah sačuva, da je čovjek koji je oženio maloljetnicu, oženio je Ajšu u 6. godini. I oni to zloupotrebljavaju, neće da objasne šta se tu desilo, kako bi na taj način, jer ne mogu naći ništa drugo, kako bi unijeli i narušili autoritet poslanika, alejselatu vesselam. I zbog toga, mi moramo svakodnevno razbijati razne šubuhate i sumnje kod ljudi, pa i u ovom pogledu. Prošli put smo kazali kako je tukao poslanik alejselatu vesselam svoje žene. Odgovor je nikako. I rekao je, najbolji među vama su najbolji prema svojim ženama. Isto tako, kažu poslanik alejselatu vesselam je bio ženkaroš. Šta će njemu 9 žena? Ovo ili ono, pa trebamo znati na koji način da odgovorimo i da kažemo, tako je, ima nešto u šerijatu što se zove al-hususijat, znači specijalne karakteristike za Allahova poslanika, ali i salatu wasalam. I mi vjerujemo da je samo njemu to bilo dozvoljeno, a ne ostalim vjernicima, kao što mu je bila zabranjena sadaka, dok nije zabranjena ostalim vjernicima. Tako da su neke stvari bile dozvoljene poslanicima, a nisu bile dozvoljene drugim vjernicima. Navodi se slučaj da je Sulejman alejselatu vesselam imao oko 300 žena. Tako u njegovom šerijatu Allah njemu odobrio. I zbog toga moramo na te šubuhate znati odgovor, jer u protivnom možemo i mi potpasti pod priču oni koji imaju velike institute na kojima svaki dan sjede, imaju naočale kratkovidne i dugovidne. I vidjeli ste kad filozofi govore, najmanje u pet rečenica 100 puta naočale s njimi. Pa i stavlja. Pa on tebe želi s tim naočalama svojim opsiriti. Tako da ono što ti kaže, nema šta kazati, da te zbuni. Jer ti gledaš u naočale, možda gledaš i koja je firma to proizvela. Jesu kod tebe slične ili nisu? A njemu je cilj da ti proda smeće u celofanu. I zbog toga muslimani moraju biti svjesni da kao što ima muslimana, gariba i pojedinaca koji će umrijeti na onome na čemu je bio poslanik kada je salatu wassalam, tako ima na hiljade, na milijone Allahu i neprijatelja koji ustaju do podne ne vole sebe, a od podne nikoga drugog. I stalno razmišljaju kako da oskrnave ovu vjeru i kako da udare na čast ove vjere. I onda samo izađe neki novinar, ili neki pjesnik, ili neki književnik, ili neko i tu ideju plasira u javne medije. Idemo malo do područja intelektualaca, mislioca, novinara, da vidimo mogu li ove sorte ljudi, može li ovaj stalež da pomogne poslanika alejhi salatu vesselam, itekako. Itekako. Kur'an je objavljen između ostalog da kaže ovima, ima Allahov govor. Vama huva bi šair, tamam kad je počeo Ebu Džehl da govori, on je pjesnik, kaže Kur'an, on nije pjesnik. I danas ljudi govore koriste retoriku govora da bi na taj način odvratili ljude od izvora i dali im mutnu vodu. I zbog toga intelektualci mogu biti intelektualci ili intelektulci. Jedno od to dvoje mogu biti. Ako pozivaju sunnetu poslanika, ali salatu wassalam, onda su ovo prvo. A ako ne, kažu horoz je glup, a tukas je glup na kvadrat. 66. vid pomaganja poslanika, ali salatu wassalam, jeste da ovi intelektualci, novinari, mislioci, moraju isticati ličnost poslanika, ali salatu wassalam, u svim prilikama i svim programima. Pošto ste vi pametni, imate napismeno da ste pametni, gdje god dođete, znači vi ste legalni, imate pravo da pričate, ako vaš govor ne bude počinjao sa qala Allahu wa qala Rasul, ponizit će vas Allah dželle šanuhu, pa ćete biti novi Ebu Džehli koji dunjalukom danas hode. I zato intelektualci, novinari, mislioci moraju koristiti sve metode i sve prilike da progovore o najboljem čovjeku svih vremena i da ga predstave onako kako je Allah tebareke ve taala zadovoljan da govorimo o poslaniku alejselatu vesselam. 67. vid, način ili metoda da novinari, intelektualci, mislioci pomognu poslanika alejselatu vesselam jeste medijska borba protiv onih koji pokušavaju da udare na čast ove vjere i na čast vjeroučitelja ove vjere kao što su Židovi i kršćani. Znači, Židovi i kršćani, oni neprestano žele da utrnu ovo svjetlo. S druge strane, moraju postojati pametni ljudi, školovani ljudi, koji će na njihove marifetluke znati medijski kako treba odgovoriti. Čija je ovo zadaća? Ovo nije zadaća običnih ljudi, beduina, običnih masa. Zato što će im neko kazati, pa vi ne znate padežima pričati. Vi nemate napismeno, ste pametni. To nije vaš posao. Bravo, mi ćemo orati i kopati, sjeno i balagu skupljati, ali vi iskoristite svoje minbere, Pa kažite i predstavite poslanika alejhi salatu vesselam kako mu dolikuje i nemojte osjećati prilikom toga kompleks manje vrijednosti davit se Hrvatama. Raskomodite se lijepo. Budite komotni kao što je bio komotan poslanik alejhi salatu vesselam da predstavi sebe i svoj ummet i tako će ostati do sudnjega dana. 68. vid pomaganja poslanika alejhi salatu vesselam. Ne smiju ovi novinari, intelektualci, mislioci zloupotrebiti medije kao što to danas rade. Upravo one medije koje oni drže u svojim rukama i napraviti medijsku uslugu kršćanima i židovima tako što će njihov program kako oni govore o islamu da to ide kroz muslimanske medije. Što je nažalost danas česta pojava. Mi puštamo film po zastavom Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme u kojoj gledamo trbušnjake, slušamo muziku i glumce koji su najveći neprijatelji islama. I mi se divimo tom filmu. Zloupotrebljavamo one medije koje imamo svojim rukama i da pustimo, znači, siru poslanika alejhiselatu vesselam onako kako jeste originalu, a ne onako kako nam čorbu skuhaju židovi kršćani koji sami sebi ne žele dobro. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. On se samo svađaju. Ali pošto smo mi dežurni krivci za sve, onda se oko nas ujedini. Židovi kažu, kršćani ni na čemu nisu. A kršćani zgovaraju pa kažu, židovi ni na čemu nisu. Pojavi se Hitler pa i mete, pojave se židovi konstantno pa i zloupotrebljavaju, koriste i za svoje roblje, i za svoje sluge. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Misliš ti da su oni jedinstveni, a njihova su srca i tekako razjedinjena. Ali kada imaju zajedničkog neprijatelja, onda ne treba Vuk iz Zagreba i Beograda, osim da sjednu i zajedno kavu popiju i kažu šta će sa bošnjačkim muslimanima na ovim prostorima. 69. vid pomaganja poslanika alejhi salatu vesselam. Ovi intelektualci, novinari i mozgovi trebali bi konstantno da organiziraju razne seminare, to jeste tribine, na kojima će pozvati nemuslimane da bi predstavili ličnost poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, one nemuslimane koji onako javno se ne oglašavaju da su zadrti neprijatelji islama, nego onako kažu, mi sve tolerišemo, mi nemamo protiv islama ništa, ali ga eto nešto nećemo. E takve treba pozvati i objasniti im ko je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To treba upravo da bude zadaća školovani, učeni, oni u koje se upire prstom, da bi oni trebali biti predvodnici i da bi oni trebali napraviti reforme u društvu, pa zbog toga ovdje se ovo i traži. 70. vid pomaganja poslanika sallallahu alejhi ve selleme, treba izložiti sve one pozitivne vrijednosti na tim tribinama i to one vrijednosti koje su spomenuli nevjernici. Vi znate kada su veliki stručnjaci, nevjernici, pokušali da pravi neki poredak od stotinu najuglednijih ljudi na svijetu, nisu mogli da zaobiđu ličnost poslanika alejhiselatu vesselam. I kao što znamo, na prvo mjesto je stavljen poslanik alejhiselatu vesselam. Nisu mogli zato što će to djelo, ići u eter. Ljudi će čitati biografiju svakog Nobelovca, svakog nekog tamo anamo stručnjaka koji je kobajagi doprinio čovečanstvu. Pa će analizirati. Pa će možda postaviti pitanje, a zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izostavljen? Ili zašto je stavljen negdje tamo u sredinu? Ili možda na kraj? Pa nisu mogli, osim da ga stave na prvo mjesto. Pa takve treba isticati i njihove izjave koje su rekli u pogledu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako bi tukli nevjernike njihovim oružjem. Evo ovo su rekli vaši najučevni, vaši najnepredni, pa šta ćete vi onda kazati na ovaj govor? Kako bi koristili određene izjave njihovih stručnjaka, naučnjaka, novinara, intelektualaca, koji nisu mogli, ne zbog toga što oni vole islam muslimane, ne, naprotiv, oni se danonoćno bore protiv islama, međutim, treba im u datom momentu poena. Pa lako je onda dobiti poene, samo obrađivaj onoga kome se ne može prigovoriti. Ni sa jedne strane otičeš, bit ćeš popularan, bit ćeš ugledan i dobit ćeš ono što si tražio, a nevjernik da najbolje zanijeti nema sevapa, jer nakon kufra nema više sevapa. 71. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, na tim skupovima, seminarima moraju intelektualci, školovani i novinari predstaviti menheš poslanika, ali salatu wasalam, onakav kakav je on u svojoj biti, i objasniti narodima i nacijama da se poslanički menheš ne može prevazići. Nema musliman potrebe da se oblači na nevjernički način. Jer mi smo druge učili civilizaciji i mi znamo šta je kod nas u našoj vjeri nužda da moraš pokriti. Što je strogi fard i kod muškaraca i kod žena. To je za nevjernike još uvijek svemirski brod. Mi muslimani moramo, to jeste intelektualci, objasniti menheš poslanika alejhi salatu vesselam da on ne može zastariti, da on nije kameno doba i da odjeća islama, miris islama, edep, moral, ahlak islama je stvar koja se ne može prevazići. Da bi dobili ponovo na sceni sunnet poslanika alejhi salatu vesselam u originalu. Jer danas ćemo naći ljude koji lijepo govore o poslaniku alejhi salatu vesselam među muslimanima, moraju tako iz dva razloga. Govoriti ružno o poslaniku alejhi salatu vesselam je kufr. Broj dva, ne možeš naći poslaniku alejhi salatu vesselam zamjerku. Ali kada pogledamo te ličnosti koje govore, njihov svakodnevni život, način jela, pića, spavanja, odjevanja, onda vidimo da se oblače često nekad ko Marks, nekad ko Engels, nekad ko Carter, nekad ko ovaj ili onaj. Papa neće iz svoje odore. Neki dan hodam po Novom Pazaru i vidim čovjeka u dželabi. Kapa nekakva. Da insan nije malo bolje pogledao, pomislio bi neki brat. Kad ono pop. Ne stidi se svoje vjere. Ne stidi se svoje odore. Hoda u pol muslimanskog grada. Gdje su muslimani većina. Bar poimenično. On ima svoj paganski ponos. I ne da svoje odore. Nećeš naći popa u farmerkama. Nećeš naći da je pop stavio telefon na kajš i da je stavio krvatu i utegnuo se kao da je pilot. Nego ćeš ga naći u svojoj paganskoj nošnji za koju je spreman glavu izgubiti. Pa zašto onda muslimanski intelektualci ne uzmu ibret da poslanik a.s. je došao s vjerom koja u pogledu vjere nema potrebe za export, import, za izvozom ima potrebe, a za uvozom nema potrebe. Znači ovo je vjera koja nema potrebe da gleda kako se ko začešljao pa da kaže aman što mu je lijep. Prins. Ova vjera je sve regulisala. Ova vjera se brine kako ćeš u halu ući, kojom nogom i kako izaći i šta tamo smiješ govoriti, a šta ne smiješ. Kako ćeš se oprati poslije male i velike nužde. Ova vjera nema potrebe osim da drugima objasni koji to ne znaju. I koji su nervozni zbog toga što se ne znaju oprati kako treba. A kamo li da od nje uzimamo način govora? Uzimamo njihov riječnik. Pa sami sebe zbunimo nekada, pričamo. Ne razumiju nas ni oni intelektualci koji sjede do nas. Ili suprot nas. A kamo li obične mase? I zato je poslanik alejhiselatu vesselam imao jednu od 200 mu'džiza. A ona se zove Džavamiul Kelim. Jezgrovit govor. Jasan govor ko dan. Malo riječi, a sve jasno. Nema potrebe gr. I na kraju ništa nije jasno. Govori normalnim jezikom. Govori bosanski da te čita svijet razumije. 72. vid pomaganja poslanika alejhi salatu vesselam. Iskoristiti medije elektronske i pisane, pokretajući razne kvizove islamskog sadržaja u kojima će se objašnjavati sira poslanika alejhi salatu vesselam. Skoro na jednom sjelu sjede muslimanke, neke od njih i zadnose. Pa je počela priča o Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu. Pa je jedna naša muslimanka rekla ko je taj, odakle, ili iz Sazina ili iz Bihaća. Znači, najveće ličnosti u islamu mi ne znamo o njima hama ništa. A da je pričati o nekim čumurima po ovom svijetu koji hodaju, onda znamo i gdje večera, u kojem hotelu spava, i za koji tim igra, i u kojoj firmi radi, i na kojoj je poziciji, sve o njemu znamo. I zbog toga moraju se elektronski mediji iskoristiti i da se takmičari, to jest oni koji učestvuju, nagrade, da to bude posticajnog karaktera. Kao što imamo na televizijama, ljudi igraju loto, igraju ovo, igraju ono, haram čine ono što je Allah strogo zabranio, traže neku haramušu i nafaku koja nije ispravna, treba iskoristiti to vrijeme i pokretati razne vidove kvizova gdje će se omladina natjecati i na taj način učiti o poslaniku alejselatu vesselam. 73. vid pomaganja poslanika alejselatu vesselam jeste, draga moja braćo, novinari. Moraju pisati u serijalima, u časopisima o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Zamislite da danas jedan dnevni avans koji izlazi u tiražu od 250.000, da ima rubrika gdje se svaki dan piše neki detalj o poslaniku alejhi salatu vesselam. Pa da se upoznaje onaj koga voli i onaj koga ne voli, da zna, ako već mrzi poslanika alejhi salatu vesselam, da ima šta i mrziti. Ako ga voli, da zna ko je poslanik alejhi salatu vesselam, da ne živi u iluzijama. Ili jedan preporod koji preporađa 50 godina, ali vidimo slabo da je preporodio. I na njemu stoji ajet: inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti jedan narod dok taj narod ne promijeni sam sebe. Pa mijenjamo mi ovaj narod i smo ga pustili kao i druge opcije što ga puste, i onda ga jednom u sedmici pozovu da mu grijehe oproste i da mu obećaju velika mjesta u raju. Samo treba to uredno na vrijeme da sve uplati, da ne bi kasnije bile zatezne ili ove ili one kamate, la haula wala kuvvata illa billah. 74. vid pomaganje poslanika alejhi salatu vesselam u tim novinama bi trebale, znači, posebne rubrike biti gdje bi se u serijalima pisalo poslaniku alejhi salatu vesselam. Kad će to doći? Pa kada se ovaj ajet koga smo malo prije citirali sprovede u djelo. Kada se ljudi promijenu, mi čekamo od nejasnih ljudi da nam promijenu i ekonomiju i ovo i ono. Od ljudi koji svakodnevno ulaze u rad sa Allahom tebareke ve taala. Čovjek koji samo uzme najmanji vid kamate, kao da je obavio zinalu sa svojom majkom, a kamoli onaj koji to s ponosom govori kako je na ovoj i na onoj banci svakog mjeseca mora toliko i toliko, samo znači kamata da plati, a kamoli onda ostalo. A kulu kauli hada ustavbira li olekom vrstavu firuhu, innehu huva l-gafur rahim. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد دراغا مويا براتشو فصليك عليه الصلاة والسلام يأستريو أوفاي أمت نياسنو بوتو چيا ينوج ياسنا كاودان i neće zalutati osim propašteni. Danas kada pogledamo ovaj ummet, ovaj ummet ima svega, samo nema sunneta. Ili ga ne razumije, ili ga neće. A kad ga ne razumije, ne može ga tjeti. I zbog toga ovaj ummet ponovo mora na rengen. Ovaj ummet mora ponovo da se upozna kako treba sa poslanikom alejhi salatu vesselam i da ne živi u obmani, jer od obmane nema koristi. I zato mi svaki dan vapimo meta nasrullah, kad će Allahova pomoć, a Allahove pomoći nema, nego katastrofa iza katastrofe. Moraju se vjernici zapitati po čega je to tako. Pa kada vidimo te vjernike koji se izmiješaju sa nevjernicima, ne znam može li tada i mikroskop od koristi biti, da pronađeš ko je musliman, a ko je nije musliman. A vidimo da nevjernici nimalo se ne stide. Belgija ovih dana punom parom radi na tome da zabrani nikav. Onaj smrad u Francuskoj već je izašao pred parlament i rekao da je burka, da je zar, da je to nešto što straši Francuze. Poklali milijone muslimana po Alžiru, Maroku, Tunisu i 300 nikaba nema i više kamo sliče da ima. U čitavoj Francuskoj to je problem. Predsjednik države se satim opterećava. To ništa drugo nije nego ta prava mržnja koja izlazi iz usta njihovi. Wama tuhfi suduruhum akbar. A kada bi mogli u njihova prsa zaviriti, onda bi pravu mržnju njihovu vidjeli. Jedu vrhove prsti u svoji, mutu bi gajbikom crtite da bovda. Umrite odmuke kako Kur'an kaže. To je zato što mrze islam. I oni rade svoj posao. I oni kadrom se ponašaju. Kadru je određeno dok si u pakovanju kao nevijenik ne možeš muslimana voliti. Može to samo biti gluma. A šerijatom je određeno da ti trebaš islam voljeti. Pa ako ne budeš razumio šerijat, nećeš voljeti islam, nećeš voljeti sunnet poslanika alejhi salatu vesselam. Biće ti islam težak kad spomeneš 5 vakat namaza, ko da si spomenuo 20 metara drva da danas trebaš i sjepat. Tako ljudima teško padne. A mora to tako biti kada se ne zna. Vjeroučitelj i njegova misija nije odrađena, nije se upisala kako treba, nismo je proučili kako je naređeno i onda nam dođe islam težak. I samo nam je ostalo još kod kršćana da se ispisivamo iz islama i da prodajemo džamije. Ništa više hama nam nije ostalo. I zbog toga, ako želimo da Allah te bareke ve taala sa nama bude zadovoljan, moramo krenuti za poslanikom alejselatu ve selam bez imalo predomišljaja. Apsolutno mu se pokoriti i u tome je svako dobro. I 75. vid pomaganja poslanika alejselatu ve selam treba osmisliti novinari, misionari, pametni ljudi, mislioci, posebne emisije na televizijama, ako je već taj opasno čudo ušao u naše kuće i može nam čeljad naopako odgojiti, onda pokušajmo bar da ga usmjerimo ako moramo u pravom pravcu. Biće teško. Ali već ako mora, zašto onda ne bi bila emisija 60 minuta o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a ne o časti ili udarati po časti muslimana i proganjati muslimane? Zašto se ne bi zvala emisija Crte, na kojima bi se praktično pokazao život poslanika alejhi salatu ve selam, a ne džaba trošiti 60 minuta ili sat vremena da bi se neko dokazao da je pametan i da ima napismeno da je pametan. I zbog toga odgovornost novinara, odgovornost mislioca, odgovornost intelektualaca je velika pred Allahom te bareke ve taala. Zbog toga, ako niste do sada, nikad nije kasno, vratite se Allahu te bareke ve taala i budite pravi pomagači Allahova sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa će vas Allah dželle šanu uzdignuti. Imat ćete posebna mjesta kod Allaha te bareke ve taala. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Borite se protiv nevjernika Kur'anom. To je najveći džihad. Tumačite Kur'an, to jeste tumačite siru poslanika alaihi salatu wa salam. Allahumma izzal islama wa izzal muslimin. Wa adilla širke wal mušrikin. Fansur ibadaka al-muwahidin. Allahumma adini l-haqqa l-haqqa wa rasukna tiba'a. Wa adini l-batila batila wa rasukna štinabata. Allahumma ruddana wal muslimina ila sunnati l-mutahharati raddan jamila. اللهم حبب لنا سنة المطهرة. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل مجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوف الدعاة يا رب العالمين. اللهم رد البشناك إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.